คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ธรรมะจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ชน 84,000 เหล่านั้นณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำยอมได้อย่างดีก็ชนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นธรรมะแล้วบรรลุธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วยังลงสู่ธรรมะแล้วหมดความสงสัยปราศจากความกลางแกล่งใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาจะได้กราบทูลกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไปแล้วยิ่งนักภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไปแล้วยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะได้เห็นรูปได้พวกข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพึงได้รับการบรรพชาพึงได้รับการอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดก็มหาชนเหล่านั้นจึงได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้รับการสั่งสอนเพิ่มเติมให้เห็นชัดไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเหมือนบรรพชิตรุ่นแรกที่บวชตามเสด็จบรรลุธรรมภิกษุทั้งหลายก็บรรพชิตประมาณ 84,000 รูปเหล่าอื่นที่ได้บรรพชาไปในรุ่นแรกพอได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีแสดงธรรมจึงได้พากันไปยังเขมฤกตัยวันเข้าไปเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาควิปัสสีจึงได้แสดงธรรมให้แก่บรรพชิตเหล่านั้นก็ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่บรรพชิตทั้ง 84,000 รูปนั้นณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาควิปัสสีจึงได้ชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วภิกษุนั้นไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นตอนทรงส่งสาวกไปประกาศศาสนาภิกษุทั้งหลายก็สมัยนั้นมีภิกษุอยู่ประมาณ 168,000 รูปในกรุงพันธุมดีราชธานีพระนาแลพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่าก็เวลานี้ในกรุงพันธุมดีมีภิกษุสงฆ์อยู่จำนวนมากถึง 168,000 รูปทางที่ดีเราควรประกาศให้ภิกษุทั้งหลายรู้ทั่วกันว่าพวกเธอทั้งหลายจงจารึกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็ในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่แต่เมื่อเวลาล่วงไปทุกๆ6ปีเธอทั้งหลายควรกลับมายังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์กระนั้นท้าวมหาพรหมองค์หนึ่งทราบพระดำริของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นท้าวมหาพรหมนั้นห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือน้อมไปทางพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นก็เวลานี้กรุงพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงฆ์อยู่จำนวนมากถึง 168,000 รูปพระองค์โปรดทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพราะสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมเราสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่ก็ข้าพระองค์จะหาวิธีให้ภิกษุทั้งหลายกลับมายังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์เมื่อล่วงไปทุกๆ6ปีพระเจ้าข้าก็เมื่อท้าวมหาพรหมกราบทูลดังนี้แล้วจึงอภิวาทพระวิปัสสีพุทธเจ้ากระทำประทักษิณหายไปในที่นั้นนั่นเองก็ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเราหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความรำพึงขึ้นดังนี้ว่าก็เวลานี้ในกรุงพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงฆ์อยู่จำนวนมากถึง 168,000 รูปเราจึงได้เล่าเรื่องราวนั้นทั้งหมดเราได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้รู้ทั่วกันว่าพวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตาและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมรับไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่แต่เมื่อเวลาล่วงไปทุกๆ6ปีเธอทั้งหลายควรกลับมายังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์ก็ภิกษุส่วนมากได้จาริกไปตามชนบทโดยวันเดียวเท่านั้นก็สมัยนั้นในชมพูทวีปมีอาวาสอยู่ 84,000 แห่งเมื่อเวลาล่วงไป1ปีเหล่าเทวดาได้ประกาศว่าท่านผู้นิรุตทุกทั้งหลายเวลาล่วงไป1ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลา5ปีก็เมื่อเวลาล่วงไป5ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานี พื่อแสดงปาฏิโมกข์ก็เมื่อเวลาล่วงไป2ปีเมื่อเวลาล่วงไป3ปีเมื่อเวลาล่วงไป4ปีและเมื่อเวลาล่วงไป5ปีเราเทวดาก็ได้ประกาศว่าท่านผู้นิรุตทั้งหลายเวลาได้ล่วงไป5ปีแล้วบัดนี้ยังเหลือเวลา1ปีก็เมื่อเวลาล่วงไป1ปีพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์ก็เมื่อเวลาล่วงไป6ปีเราเทวดาก็ได้ประกาศว่าท่านผู้นิรุตทั้งหลายเวลาล่วงไป6ปีแล้วบัดนี้ถึงเวลาแล้วพวกท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุบดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์เมื่อกระนั้นภิกษุเหล่านั้นบางพวกเดินทางไปด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของตนบางพวกเดินทางไปด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของเทวดาเพียงวันเดียวเท่านั้นพากันเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาฏิโมกข์ตอนทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ภิกษุทั้งหลายก็พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุมดีราชธานีมีความดังนี้ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาฏิโมกข์ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนคำกราบทูลของเทวดาภิกษุทั้งหลายก็สมัยหนึ่งเราอยู่ที่ควงต้นราชสาละในป่าสุภควันกรุงอุกกัฏฐะขณะที่เรานั้นลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความรำพึงขึ้นดังนี้ว่าก็เทวโลกชั้นสุทาวาสที่เราไม่เคยอยู่มาเลยตลอดกาลนานนี้ไม่ใช่ใครๆจะเข้าถึงได้โดยง่ายยกเว้นเหล่าเทพชั้นสุทาวาสทางที่ดีเราควรไปหาเหล่าเทพชั้นสุทาวาสจึงได้อันตรธานไปจากควงต้นราชสาลานั้นไปปรากฏในเหล่าเทพชั้นอวิหาอย่างรวดเร็วเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นก็ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุนับจากกัปนี้ถอยหลังไป91กัปพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโกฏัญญะมีพระชนมายุ ประมาณ 80,000 ปีตรัสรู้ที่ควงต้นแคฝอยทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันธะและพระติสสะมีการประชุมพระสาวก3ครั้งครั้งที่1มีภิกษุ 168,000 รูปครั้งที่2มีภิกษุ 100,000 รูปครั้งที่3มีภิกษุ 80,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้ง3ครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพมีภิกษุอโศกะเป็นอุปถากเป็นอัครอุปถากมีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมา การเสด็จออกมหาพิเนสกรมของพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้การบรรพชาของพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้การบำเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้การแสดงธรรมจักรของพระองค์เป็นอย่างนี้พวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระวิปัสสีพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ก็ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นับจากกัปนี้ถอยหลังไป31กัปพระสิกขีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสิกขีพระพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ก็ในกัปที่31นั่นเองพระเวสสภูพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระเวสสภูพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ก็ในภัตตรกัปนี้เองพระกากูสันทาพุทธเจ้าพระโกนากัมมนะพุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระกากูสันทาพุทธเจ้าพระโกนากัมมนะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าคลายความยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ก็ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ในภัตตรกัปนี้เองบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโคตมะมีพระชนมายุเพียงเล็กน้อยผู้มีอายุยืนก็เพียง100ปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยตรัสรู้ที่ควงต้นอัสสถะทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่เจริญได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระกีนาศพมีภิกษุอานนท์เป็นอุปถากเป็นอัครอุปถากมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดมีกรุงกบิลพัทเป็นราชธานีการเสด็จออกมหาพิเนสกรมของพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้การบรรพชาของพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้การบำเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างนี้การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้การแสดงธรรมจักรของพระองค์เป็นอย่างนี้พวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้เราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นอาตัปปาถึงที่อยู่พร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาและชั้นอาตัปปาได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นสุทัสสาถึงที่อยู่เราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาชั้นอาตัปปาและชั้นสุทัสสาได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นสุทัสสีถึงที่อยู่เพราะนั้นเราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาชั้นอัตตปาชั้นสุทัสสาและชั้นสุทัสสีได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นอกนิตาถึงที่อยู่ก็ในหมู่เทพเหล่านั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันได้เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวเหมือนอย่างนั้นตอนทรงสรุปพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายพระตถาคตมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุ ดังกล่าวมานี้จึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดธรรมะเรื่องเนื่องชาได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคตรพระชนมายุผู้พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้มีพระโคตรอย่างนี้มีพระศีลอย่างนี้มีพระธรรมอย่างนี้ทรงมีพระปัญญาอย่างนี้และพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้มีธรรมเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ก็แม้เหล่าเทวดาก็บอกเรื่องนั้นให้ทราบจึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพพานแล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคตรพระชนมายุคู่อัครสาวกและการประชุมพระสาวกกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละมหาประธานสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาประธานสูตรตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของพระสูตรนี้เรื่องราวของพระพุทธเจ้า7พระองค์อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm